A győzelem, An-Nasr című szúra, medinai, verseinek száma 3. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Iza jaa nasrullahi wal fath. Midőn eljő Allah segítsége és a hódítás. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. És midőn látod, hogy az emberek tömegestől lépnek be Allah vallásába. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Akkor adj hát hálát Uradnak, és esedezz az ő bocsánatáért, mert ő megbocsátó.